καλησπέρα από μένα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα πριν ξεκινήσουμε τις διαφάνειες που ετοιμάσα για απόψε. Λοιπόν, το θέμα αυτό προέκυψε γιατί πολλά πράγματα, πολλές πολιτικές, πολλές ας το πούμε αντιλήψεις για την εκπαίδευση είναι πολλά πολιτικοποιημένες, παύλα ιδεολογικά επηρεασμένες. Και πρόσεξα ο ρόλος που πλασάρονται ως παιδαγωγικές αλήθειες με έναν τρόπο πολλά ηθικοποιημένο, δηλαδή για το καλό της κοινωνίας να προχωρήσουμε σωστά. Και όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Απλά το πώς εννοούν το καλό της κοινωνίας είναι πολλά διαφορετικό και έχει πίσω του τη δική τους ιδεολογία. Ένα πράγμα το οποίο θα πολλομιλήσω απόψε είναι γιατί οι χρονολογίες αυτές που έβαλα θα πιάσω αναλυτικά τι γίνει μέσα στην πάροχο των 50-60 χρόνων. Αξίζει αυτό το 78 είναι η αρχή της αγγλικής κατοχής στην Κύπρο, όπου ξεκινούν κάπως τα πράγματα να νεωτερικοποιούνται και το σχολείο να, πλέον να γίνεται, να ιδρυματοποιείται. Γίνεται πιο θεσμοθετημένο, μπαίνει νόμος. Ενώ πριν ήταν έτσι, γίνονταν άτυπα, κυρίως με πρωτοβουλία της Εκκλησίας, και, αλλά και της ελληνοκυπριακής ελίτ τάξης, το οποίο αντίστοιχο συμβαίνει στην τουρκοκυπριακή, αλλά η έφαση μας είναι στην ελληνοκυπριακή, τουλάχιστον για το σκοπό της δικής μου της έρευνας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση, γιατί αρχίζουν να έχουν τις ιδέες του διαφωτισμού και να βλέπουν ότι μέσω του ορθού λόγου μπορούν να συγκροτηθούν οι εθνικές ταυτότητες και ο ορθός λόγος σημαίνει πρέπει να εκπαιδευτείς για να μπορέσεις να αποκτήσεις και εθνική, παύλα, ηθικό χαρακτήρα. Πάει μέχρι το 1937, γιατί το 1937 επίσημα οι Άγγλοι, αφού αντιβρούν πάνω στη έξαρση της εθνικιστικής ιδεολογίας, η οποία κάποιοι ιστορικοί λένε ότι η πιο έντονη μορφή εκδηλώθηκε μετά Οκτωβριανά του 1931, επομένως βλέπουμε ότι το σχολείο άρχισε να γίνεται επικίνδυνο για τους ίδιους. Επομένως, ξεκινούν με νόμους μετά το 1931 να παίρνουν τον απόλυτο έλεγχο της εκπαίδευσης και το 1937 ουσιαστικά βγάλουν τους παπάδες που τον έλεγχο και της δημοτικής. Και ενδιαφέρει με εμένα, γιατί το αντικείμενο μου ενώ δάσκαλος, γιατί το 1937 έχουμε το διδασκαλικό κολέγιο Μόρφου, όπου εκεί προσπαθούν να φτιάξουν ένα δάσκαλο, ο οποίος θα είναι αφοσιωμένος επίκος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και να μπορέσει τούτην ακριβώς την αφοσίωση να την μεταβώσει και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Λοιπόν, όταν λέω ηθικό ρόλο, ενώ τα καθήκοντα, το τι έπρεπε να κάνει ο δάσκαλος ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν αυτόν που έλεγαν ηθικό χαρακτήρα. Εξετάζω ως ένας ηγεμονικός μηχανισμός, ο οποίος νομιμοποιείται μέσα από την ηθική αποστολή του σχολείου. Ότι πρέπει να ελέγξω τα σχολεία, γιατί τα σχολεία θα λύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας. Έφαβος έφαση πολλά στα θεωρητικά κομμάτια, απλά θα ήθελα απλά να αναφέρω μια ένας από τους φακούς που είναι να προσπαθήσω να εξηγήσω πώς ηθικοποιείται και ο εθνικός τους ρόλος ή τουλάχιστον πώς συνδέονται τα δύο. Το άλλο σημαντικό κομμάτι που βλέπω είναι ότι σε περίοδους κρίσης οι κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις, και εγώ να μιλήσουμε από τη μια την απογειοκρατική κυβέρνηση και από την άλλη την ελληνοκυπριακή ηγεσία, πώς εκμεταλλεύονται την κρίση η οποία είχε παρουσιαστεί την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας, ίσως και αποτέλεσμα της παγκόσμιας κρίσης που είχε παρουσιαστεί στα δυτικά κράτη στα τέλη του 19ου αιώνα, για να έρθουν να επέμβουν, να θέσουν κανονισμούς, να αφέσουν το ρόλο του ΑΣΚΑ. Λοιπόν, άρα ξεκινούμε πως η κοινωνική κρίση στο λόγο τους γίνεται ένα ηθικό ζήτημα. Λοιπόν, όπως σας έχω πει, και δύο ας το πούμε πλευρές θεωρούν ότι τα κοινωνικά προβλήματα που δημιούργησε η οικονομική κρίση στα τέλη του 19ου αιώνα έχει και ηθικά ζητήματα και πρέπει να παρέμβουν, γιατί ένα από τα κυριότερα προβλήματα που φέρνει η κρίση είναι η φτώχεια. Και η φτώχεια για τους ίδιους θεωρείται ότι ένα πρόβλημα το οποίο κάνει τον άνθρωπο πιο επιρρεπή στο να καταφύγει στο έγκλημα, να μπορέσει να είναι, μάλλον να καταλήξει στο να κάνει κάποια ανεξέγερση λόγω της των άσχημων συνθηκών διαβίωσης στις οποίες ζει, και υπάρχει όντως στις αναφορές, στις εκθέσεις του αρχιδικαστή και στις εφημερίδες πολύ εγκληματικότητα εκείνη την περίοδο. Νομίζω είχαμε και μια άλλη συζήτηση πάλι στο ίδιο χώρο για τα χασαμπουλιά. Επομένως, δημιουργά μια έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα όταν αυτοί οι κοινωνικοί ληστές στρέφονται ενάντια σε πολλούς τσιφλικάδες, στρέφονται ενάντια σε αρχαιρετική ημέρα της αρχαιρετικής ηγεσίας. Επομένως, υπάρχει έτσι μια κοινωνική αναστάτωση που τους κάνει να ενδιαφερθούν, να βρουν τρόπους πώς να πειθαρχήσουν όλον αυτόν τον κόσμο. Επίσης τους ενοχλεί και ο τρόπος που ζουν, οι αφηγηνές συνθήκες ζωής τους, τα θέματα καθαριότητας, τους απασχολούν, γιατί ουσιαστικά είναι μια περίοδος όπου το εργατικό σώμα πρέπει να ελεγχθεί. Πρέπει να πειθαρχηθεί. Και θέματα καθαριότητας συνδέονται με αξίες της εργατικότητας και της ηθικής, γιατί τα άτομα που είναι καθαρά σημαίνει ότι έχουν ηθικούς φραγμούς. Και ήταν και ένας τρόπος επίσης η ελίτ να διαφοροποιήσει τη θέση της από τους εργάτες ως η καθαρή τάξη. Λοιπόν, στην Κύπρο, όπως είπα, το πρόβλημα το επισημάνουν τόσο και οι Ελληνοκύπροι, τόσο και οι απεικιοκράτες. Οι διευθυντές παιδείας περνούν από τα σχολεία, παρατηρούν την κατάσταση η οποία υπάρχει, βλέπουν ότι είναι πρόχειρα οικοδήματα, πολλές φορές δεν έχουν δάντρο, είναι χώμα, κάνουν το μάθημα κάτω από πάρα πολλές αφήγηρες συνθήκες, όπως και στον τρόπο που ζουν στα χωριά. Επίσης, έχει δάσκαλους που μπορούν να πίνουν στα καφενεία, να μπλέκονται σε καυγάδες. Επομένως, γράφει στις αναφορές τους ότι είναι καταρτισμένοι καλά, άρα πρέπει να ρυθμιστεί και η εκπαίδευση των δασκάλων και ποιοι θα διδάσκουν. Το ίδιο πράγμα απασχολεί και είναι λίγο κυπριακή ελίτ, οι οποίοι αρχίζουν να εκφράζουν την ανησυχία τους και αυτογραφούν λέγοντας ότι οι φτωχοί πρέπει να δεχτούν τη θέση τους, δεν πρέπει να επαναστατούν, είναι η θέση τους είναι σύμφωνα με τη θεία δήλωση να υπάρχει αυτή η ιεράρχηση η κοινωνική και πρέπει να εκπαιδευτούν ηθικά ώστε να μην θέλουν να πλουτίσουν και να ζηλεύουν τους πλουσίους και να πάνε να κάνουν ζημιές ή να ληστεύουν ή να σκοτώνουν. Και δημοσιεύουν άθρα σαν αυτό που παρουσιάζουν την ηθικότητα ως ασθένεια, να υπάρχει παντού, να μην μπορούν να περπατήσουν, να κουβούν βρισχές, άτομα να τσακώνονται. Και επίσης τους απασχολούν τα παιδιά των δρόμων. Τα αγιοπαίδες το λέει το άρθρο αυτό. Μια άλλη ονομασία που έχω βρει είναι τα χαμίνια, οι οποίοι ανησυχούν ότι θα... βασικά το που τους ανησυχεί είναι ότι απλά τους έχουν καταλήψει οι γονείς τους και μεγαλώνουν στους δρόμους. Απλά το ότι αυτός ο επιφάνειος χαρακτήρας, το να ζουν χωρίς κανένα μάστρο, πάστε και λένε τους, ας πούμε, εν κάτι το οποίο θα φέρει προβλήματα στο μέλλον. Επομένως πρέπει η εκπαίδευση να στραφεί προς τον λαό, προς την εργατική τάξη. Και μέσα από τότε τα άφρα προσπαθούν να δυσφυτοποιήσουν και γενικά την κοινωνία και να επιρρύψουν και ευθύνες. Δηλαδή, από τη μια φταίνει οι βασκάλοι, οι οποίοι μπορεί ας πούμε, ενδιαφέροντα από ένα σταφόλιο ότι βασικά αυτός που το γράψε εν γράφει το όνομα του, αλλά η φωνή της Κύπρου εκδίδεται από έναν πρώην δάσκαλο κατά κρίβεια, αλλά γενικά ήταν ελέγχιο του, ας πούμε, ήταν, από διάφορους εμπόρους, άτομα που είχαν κάποια λεφτά. Και βασικά φύγει το ότι αφού είναι υπάρχουν σχολεία, διδάσκουν έξω, κάτω από μια που ένα δρύ, πίνουν αργυλέντου, προφανώς να τους λέει ότι υπάρχει Θεός, και πώς περιμένουμε μετά από αυτά οι μαθητές να επιφαρκούν, να σέβονται τους μεγαλύτερους τους, να πηγαίνουν την εκκλησία στις Κυριακές. Επομένως, πρέπει να μπει νόμος, να διδάσκονται σωστά, να πηγαίνουν στα διδασκαλία οι δάσκαλοι για να μπορούν να είναι καταρτισμένοι ώστε να εκπληρώνουν το παιδαγωγικό τους ρόλο. Μάλιστα, μια άλλη αναφορά λέει ότι ο κόσμος ανιστεύει γιατί πάλι ρίφτεν οι δάσκαλοι, ότι η νηστεία είναι μια επινόηση των χοντρών παπάδων. Και βλέπετε ότι το θέμα της θρησκευτικής ηθικής είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελίτ. Και φυσικά φταίει η κυβέρνηση. Από τη στιγμή που οι Άγγλοι που μας κυβερνούν δεν ξέρουν τα ήθη μας, την κουλτούρα μας, Και τούτο το άφρο κρύφηκε πίσω του γελίου, έτσι μια πικρία ότι διορίζαν Άγγλους διευθύντες παιδείας, ενώ στα συνεδριάσεις του Νομοθετικού Συμβουλίου συνεχώς τους ζητούν να αλλάξει αυτό. Του λέει πώς γίνεται να διορίζεις Ελληνοκύπριους ή Τουρκοκύπριους διευθύντες σε άλλες υπηρεσίες, αλλά στην εκπαίδευση έχεις Άγγλους. Το μάθημα ήταν για την περίοδο που εξετάζονται και ποιο ήταν ιερείς. Και λέει τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να πω όμως και λίγο τι έκαναν οι Άγγλοι για να προωθήσουν το εμπεραλιστικό τους ιδεολογία. Γιατί το ενδιαφέρον είναι ότι κάπως εν τους μιμούνται, αλλά πιάνουν τις τεχνικές τους και προσαρμόζονται για να έρθουν μετά να μεταβώσουν τον εθνικισμό. Δηλαδή, που τη μία εθνικισμό πάει και στρέφεται ενάντια στην δικαιοκρατία, αλλά η ρητορική τους έχει πολλά δάνεια που τη ρητορική των Άγγλων για να πείσουν για την δική τους την εξουσία, το οποίο είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, και οι Άγγλοι έπρεπε να νομιμοποιήσουν γιατί θα αναπηκήσουν την Κύπρο. Ακολουθούν μια την πολιτική της πεφωτισμένης δεσποτείας, ότι ήρθαμε εδώ να πολιτήσουμε, να σας αναπτύξουμε, και εφαρμόζουν τις ίδιες πολιτικές που είχαν εφαρμόσει για την εργατική τάξη στη Μητροπολιτική Αγγλία. Γι' αυτό το ενδιαφέρον τους είναι η δημοτική εκπαίδευση και η μέση εκπαίδευση. Πολλοί ιστορικοί και ειδικά τις ιστορίες εκπαίδευσης λένε ότι είναι οικονομικός ο λόγος. Προφανώς δεν είναι απλά οικονομικός, είναι και ιδεολογικός. Ότι οι απικισμένοι τους φαίνουν στην ίδια μοίρα με την εργατική τάξη της Αγγλίας. Άρα πρέπει να έχω μια εκπαίδευση που τη μια ένα δείχνει ότι τους δίνω, να προσφέρω τους γνώσεις, δεξιότητες, επίσης χτίζω χαρακτήρα, άρα θεωρούμε ότι είμαι φιλελεύθερος, είμαι καλός, αλλά από την άλλη, με τον τρόπο που τους παιδαγωγώ, μπορώ και εύκολα να τους διακυβερνήσω. Ωραία. Όταν όμως βλέπουν ότι παρόλο που αφήνουν ήταν και λόγω έλλειψης οικονομικών μέσων, αφήνουν την εκπαίδευση να ελέγχεται από τις κοινότητες, και βλέπουν ότι η εθνική ιδεολογία αρχίζει να εντατικοποιείται, και να πούμε σε λίγο ποιους τρόπους, είπαν εντάξει, πρέπει να αναλάβουμε εμείς την εκπαίδευση. Επειδή υπάρχουν τόσες κατηγορίες εναντίον τους για την ηθική κατάσταση της Κύπρου, γράφαν ότι μα ήταν έτσι η κατάσταση με τους Τούρκους, μετά που ήταν οι Άγγλοι που ξεκίνησαν ο κόσμος να ξεφεύγει. Επομένως, φαίνουν γίνει τους ειδικούς τους για να έρθουν να διαπιστώσουν αν αυτό ισχύει. Και στην έκθεση λέει ότι δεν είναι όλοι οι αγρότες, δεν είναι όλοι οι φτωχοί των πόλεων που έχουν τέτοια συμπεριφορά, αλλά μια συγκεκριμένη μερίδα. Όμως είναι σημαντικό να έχουμε δασκάλους, τους οποίους πλέον είναι εμείς που να εκπαιδεύουμε, να καταρτίζουμε. Γι' αυτό είχαμε και το κολέγιο στη Μόρφου και κλείσαν τα ελληνοκυπριακά διδασκαλία για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι πλέον η εκπαίδευση ελέγχεται βάσει τα δικά μας τα κριτήρια. Και ακόμα και θέματα, προγράμματα ως αγροτικής ανάπτυξης και κοινωνικής υγιεινής, αν ο τίτλος δεν παραπέμπει τόσο εύκολα σε ηθικούς σκοπούς, είναι έντονα το ηθικό στοιχείο, ο τρόπος που νομιμοποιούνται. Δηλαδή, ήθελαν να φτιάξουν το πρότυπο του ηθικού καλού αγρότη. Και πώς να το φτιάξεις αυτό, το να έχεις τον ηθικών, παύλα καλών, παύλα οικογενειάρχη δάσκαλων, ο οποίος είναι εγκατασταθεί στο χωριό, κατά προτίμηση με τη γυναίκα του. Επαρήχαν μαθήματα στο κολέγιο ακόμα και για το πώς έπρεπε η γυναίκα του δασκάλου, άρα πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτεί, σαν και να πληκτώσει τούτο. Αλλιώς φέρει πίσω ο ρόλος σου. Για να είναι το πρότυπο και τον υπολείπω στο χωριό. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο, όπως είπαμε, για τα θέματα της υγιεινής ήταν και αυτά αρκετά ηθικοποιημένα. Συζητούσαν την εμπλοκή των δασκάλων και των διδασκάλων και των διδασκαλισσών. Κοινωνική υγιεινή είχε προκύψει με τα θέματα κυρίως της εκπαίδευσης των κοριτσιών, η οποία αν και είσαι ψηφιστή που αρκετά νωρίς, νομίζω δεκαετία του 30, συμφωνήσαν ότι είναι μια υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά αν είχαν τα μέσα να την εφαρμόσουν, πολλά κορίτσια δεν πήγαιναν σχολείο και ταυτόχρονα τα φτωχέ οικογένειε αναγκάζονταν να πάνε να δουλεύουν σε σπίτια πλουσίων. Και πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις κακοποιούνται και κυρίως σεξουαλικά. Και είναι ενδιαφέρον οι εκθέσεις της Επιτροπής και του κυβερνήτη που ασχολείται με το θέμα, γιατί γράφονται πάρα πολλά άρθρα για τα κορίτσια αυτά, τα οποία πολλά από αυτά μένουν έγκυοι από τον εργοδότη τους, ας πούμε, φτιάχνουν τους το σπίτι και καταλήγουν στα πορνεία. Επίσης, πολλά μωρά γεννιούνται στα πορνεία. Βασικά, εξηγούν ότι είναι Κυπρέοι που φταίνουν, γιατί είναι έτσι η στάση που έχουν για τα κορίτσια, αναγκάζονται να στείλουν τα σπίτια γιατί αν δεν μαζέψουν λεφτά να κάνουν την πρίκα τους, δεν θα παντρευτούν. Επίσης, τα περιστατικά γίνονται με την ανέχεια της ίδιας της οικογένειας, γιατί θεωρούν τα κορίτσια καθαρά, άρα παρά να πηγαίνει στις πόρνες, καλύτερα να πηγαίνει με τα κορίτσια του χωριού. Και μια από τις εισηγήσεις που κάνουν, αφού συνοηθούμε γυμνασιάρχη, ας πούμε, του Πανκυπρίου, ας πούμε, υπάρχει μες στην έκθεση η συνομιλία που είχαμε με το γυμνασιάρχη, που λέει ότι εμείς, λέει, στους μαθητές μιλούμε για θέμα, γιατί λένε τους να ξεκινήσει να μπει σε εξωγήδια διαγώγηση. Μιλούμε το 1926, εν τω μεταξύ. Και λέει, ναι, μιλούμε τους για τις εξωγήδια διαγώγηση, τα κορίτσια. Βασικά προωθούμε την αξία της Παρθενίας που πρέπει να προσέχουν και να προσέχουν τον εαυτό τους. Και στα αγόρια τους παροτρύνουμε ότι ο οργανισμός είναι κάτι καλό και τους προτρέπουμε να πηγαίνουν σε κοινές γυναίκες. Και μάλιστα συνεργαζόμαστε με κάποια σπίτια κοντά στο σχολείο. Ναι. Επίσης, επειδή οι δασκάλοι εμπλέκονται όχι μόνο στο εθνικιστικό κίνημα, ξεκινάει δεκαετία του 30 και ο σοσιαλισμό και να αρχίζουν να δημοσιεύουν και αρκετά σοσιαλιστικά κείμενα, τον ταφκιό κάπως μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα του ο δάσκαλος να μην αναμειγνύεται με την πολιτική. Επομένως, είναι η περίοδος που έρχεται μέσα από αυτό φαίνεται που η συζήτηση μεταξύ του αρχιγραμματέα, του κυβερνήτη, του διευθυντή παιδείας, πλέει ότι πρέπει να βγάλεις για ένα εγκύκλιο, να ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουν στα σχολεία. Πρέπει να, ναι, μεν να τους παίρνουν στην εκκλησία, μεν να επιλύουν τις διαφορές του κόσμου, αλλά όχι οτιδήποτε άλλο πέρα αυτού. Μάλιστα λέει ο κυβερνήτης ότι τώρα που αναλάβαμε την εκπαίδευση εμείς, τους μισθούς των δασκάλων, την εκπαίδευση τους, οι δάσκαλοι επηρεάζονται από οτιδήποτε άλλο και έτσι να μπορέσει και η κοινωνία να ευημερήσει, γιατί μπορούμε επιτέλους τώρα να επικεντρωθούν στον ηθικό παιδαγωγικό τους ρόλο και δεν θα υπάρχουν οτιδήποτε παρεμβολές από εθνικούς σκοπούς και οποιαδήποτε θέματα που είχαν να κάνουν για τον αγώνα, για την Ένωση, για την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε πώς ενεργούν παράλληλα με τους Άγγλους η ελληνοκυπριακή ελίτ για να ηθικοποιήσει τον εθνικό ρόλο του Βασκά. Όπως είχαμε πει, η κοινωνική κρίση, τα κοινωνικά προβλήματα έστρεψαν το ενδιαφέρον και της ελίτ προς την εκπαίδευση και στο να υποτιμήσει τους Βασκάλους, οι οποίοι τότε, να σημειώσουμε, και υπάρχει μια αντίθεση, γιατί προωθούν τη θρησκευτική ηθική, ήταν παραπάνω δάσκαλοι ιερείς, άρα ουσιαστικά ζούμε που υποτιμούν έντρο τους δάσκαλους του ιερείς που ας το πούμε, δεν έχουν έναν απόθητη διδασκαλίων, άρα συμφωνούν με την αγγλική, με την αγγλική κυβέρνηση ότι πρέπει να πάνε να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να παρέχουν την ηθική εκπαίδευση. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα φτωχά παιδιά, γιατί δεν έχουν εμπειρίες και δεν μπορούν να πάρουν τις σωστές αξίες από τους γονείς τους. Θέλουμε τους δασκάλους όμως να κάνουν κήρυγμα στην Εκκλησία. Και μάλιστα σε μια εποχή που ακόμα και οι συντεχνίες των εργατών δεν έχουν αντίθετη με την Εκκλησία. Αντίθετα, συνεργάζονται πολλές φορές, κάνουν, πώς το λέμε, μαζεύουν λεφτά από τα μέλη τους, κάνουν δωρεές στο να χτιστούν εκκλησίες, διοργανώνουν γιορτές, λειτουργίες και λένε, ας πούμε, την τάδε Κυριακή, την τάδε γιορτή. Σε αυτή την περίοδο μιλούμε για εργατικά συνδικάτα ή για συντεχνίες. Συντεχνίες οι οποίες ήταν κυρίως, ας το πούμε, που τους πιο σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, ας το πούμε, μέλη της εργατικής τάξης. Δηλαδή ήταν οι μαστόροι, ήταν οι μαθητευόμενοι, ας πούμε. Τούτα είναι αρχές του 20ου αιώνα, αρχίζουν να γίνονται οι συντεχνίες, τέλη του 19ου αιώνα. Ναι. Ναι. Όχι σύγχρονε. Όχι σύγχρονε, ναι. Επίσης, για τους εργαζομένους, οι δάσκαλοι διοργανώνουν τα λαϊκά σχολεία, τα οποία είναι για να τους δώσουν μια ευκαιρία να μάθουν να διαβάσουν και να γράφουν, αλλά έχουν πολλές διαλέξεις ηθικού περιεχομένου. Και ενώ στην αρχή, εντωμεταξύ, η ελίτ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ιδιαίτερα προς το τέλος του 19ου αιώνα, πριν το αρχιεπισκοπικό ζήτημα, δηλαδή αρχές του 20ου, υπήρχαν έτσι δύο σχόλες. Υπήρχε μια πιο παραδοσιακή που υποστηρίζαν ότι ναι, θέλουμε ένωση με την Ελλάδα, αλλά αφού το θέλουν και οι Εγγλέζοι, και υπήρχαν και άλλοι που ήταν πιο αντιδραστικοί. Και ουσιαστικά ένας ανταγωνίζουν τους άλλους ποιος να κυριαρχήσει. Όταν πλέον κυριαρχεί, ας το πούμε, οι παραπιστές της μεγάλης ιδέας, θέλουμε τώρα να κάνουμε εξηγήσεις, να είμαστε πιο διεκδικητικοί, έρχονται και δασκάλοι όπως ο Νικόλαος Καταλάνος, ο οποίος ουσιαστικά πολλά επηρεασμένος από τις ιδέες του διαφωτισμού και είναι ένα από άτομα το οποίο μεταφέρει την έννοια της εθνικής ιδεολογίας πλέον και στην εργατική τάξη. Και ουσιαστικά διδάσκει ότι ναι, εγώ υποστηρίζω τα δικαιώματα των εργατών, είναι η βάση της κοινωνίας εξάλλου, αλλά χρειάζονται εμάς να τους καθοδηγήσουμε. Και τούτο να γίνει αφού απαλλαγούμε από τους ξένους, θα το πούμε, κατακτητές. Άρα, αν και δεν έχουμε έλεγχο της Εκκλησίας, τούτο τι σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι φεύγει η θρησκευτική ηθική, απλά προσθέτουμε και το ελληνικό στοιχείο. Αυτό μπαίνει και το ελληνοορθόδοξο στοιχείο και στην εκπαίδευση. Ενώ παλιά είχαμε να διδάσκουν μόνο από βιβλία εκκλησιαστικά, τώρα φαίνουν βιβλία από την Ελλάδα που μαθαίνουν αρχαία, μαθαίνουν ιστορία και αυτά τα δύο, θρησκεία και εθνικότητα, αρχίζουν έτσι να συνδέονται. Και οι δάσκαλοι πλέον δεν μιλούμε για τον ηθικό, τον σκεφτικό του ρόλο, κάπως έχει να συνδεθεί με τον εθνικό του ρόλο, ότι έχουν ηθικό ρόλο να ετοιμάσουν, να καλλιεργήσουν την ελληνικότητα, τη διεκδικητικότητα για να αγωνιστούμε για την ένωση με την Ελλάδα. Άρα, το ενδιαφέρον αυτή τη μελέτη είναι ότι και δύο χρησιμοποιούν, ας πούμε, πότε λέξη εκμαλεύονται, χρησιμοποιούν τα κοινωνικά προβλήματα για να ενοποιήσουν την επέμβαση τους στην επιφάρχηση τους, την επιφάρχηση της εργατικής τάξης, με σκοπό να διατηρήσουν των κοινωνικών ιστών και να αποφύγουν οποιασδήποτε εξαιρέσεις. Το ότι χτίζουν σχολεία και ό,τι μιλούν για ηθική καθοδήγηση του σχολείου είναι ουσιαστικά κάπως με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν πατερναλιστικές σχέσεις, ότι εμείς σας χρειάζεστε μας για να σας καθοδηγούμε. Και έστω αυτό μπορούμε να συζητήσουμε και πιο μετά πώς υπέζει με την πατριαρχία το κομμάτι αυτό. Και άρα, τούτο που λέμε ηθικός ρόλος, ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός ηγεμονικού ελέγχου. Τόσο και από την κυβέρνηση, τόσο και από τότε ελληνοκυπριακή ηγεσία. Και ότι ο ένας, ο απικισμένος, χρησιμοποιεί τη ρητορική της μέθοδο του άλλου, ότι να έχω σχολεία για τους εργάτες, να έχω δασκάλους που πρέπει να πηγαίνουν σε δασκαλία, άρα πρέπει η εκπαίδευση να είναι κάτι το οργανωμένο, για να έρθω εγώ να πλέον να φύω ο Άγγλος, αλλά να μπω εγώ στη θέση του και να κυριαρχήσω. Αυτά από μένα. Αν ήθελα να κάνετε απορίες ή κάτι που άφησα πίσω, γιατί πράγματα τα οποία συνεχώς διαβάζω και προβλέφουμε στο μυαλό μου και δεν ξέρω κάπως κάμα νόημα το που είπα. Ευχαριστούμε, Κώστα. Να συνεχίσουμε μια συζήτηση να κλείσω και όπως το έχω κάνει νύχτα, να έχουμε και να μπάρει για την οικονομική ενίσχυση του Δεύκους. Αλλά στη δημοτική είχαμε κάτι αντίστοιχο ή δηλαδή τα σκαλεία, τα άτυπα που θα πρέπει να γίνει η μόρφου να παίζουν κάποιο ρόλο ή που να μείνουν και όλους καλαμαράδες. Έτσι. Λοιπόν, ναι, έχουν έρθει αρκετοί δασκάλοι από την Ελλάδα και σε εκθέσεις, βιβλία που είχαν γίνει ακόμα και για την περίοδο της Τουρκοκρατίας αναφέρονται και βασκάλοι και μοναχοί. που το Άγιον Όρος να έρχονται να διδάξουν. Και όμως που είχε συμβεί σιγά σιγά με το, με τον νόμο του 1895, το οποίο επανέπωσε η Ελληνοκυπριακή Ελίτ, ζήτησε εδώ να γίνονται διδασκαλία στην Κύπρο με βάση τα πρότυπα στην Ελλάδα για να, για να πλέον να παράγουμε εμείς δασκάλους στην Κύπρο με καθηγητές, άτομα από την Ελλάδα ή Κυπραίους που τελειώσαν στην Ελλάδα. Επίσης, ακόμα και το αναλυτικό πρόγραμμα που εφαρμόζα ήταν προσαρμοσμένο με αυτόν της Ελλάδας και βάλαμε κυρίως στη θέση διευθυντών απόφοιτους διδασκαλίων που Σμύρνη συνήθως έρχονταν, πιο Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, για το Παρθυναγωγείο της Φανερωμένης, ήταν από το Αρσάκιο. Η πρώτη συνέχτη είχε σκοπάσει στο... είχε τελειώσει η δασκάλα στο Αρσάκιο, νομίζω, δεν ξέρω γιατί, αλλά έρχεται από τη Μικρά Ασία, από τη Σμύρνη, αλλά μετά οι επόμενες που την είχαν διαδεχτεί ήταν δασκάλες που μένες σπουδάσαν στην Αρσάκιο σχολή, αλλά ήταν Κυπρές. Και πλέον μετά πήγαινε στο πρόγραμμα του Παρθυναγωγείου, τελευταία τάξη, να βγάζει δασκάλες. Άρα, έχουμε ναι τον Έλληνα, ο Κυπρίος εκπαίδευκε τον Έλληνα και μετά ο Κυπρίος εκπαίδευκε άλλους δασκάλους με βάση την, ας το πούμε, την ελληνική, το ελληνικό πρόγραμμα σπουδό. Εγώ έλεγα ναι. Τα αγγλικά, οι Εγγλέζοι δεν προτείναν. Δεν είναι η επίσημη γλώσσα του πράγματος διοίκησης, αλλά το English Coach, ξέρω εγώ κάποια άλλα τελευταία είναι και τότε γουλίες, δεν προωθήσαμε την εκμάθηση της κοινωνικής στον λαό, ούτε την ίδρυση σχολείων. Το πράγμα ήταν ένα μοτίβο νομίζω σε άλλες αδικίες. Έχει ενδιαφέρον, στα μόλις 10 χρόνια μετά που ήρθαν, γιατί όταν ήρθαν, προσπαθούσαν έτσι να νετροικοποιήσουν γενικά το σύστημα διοίκησης, δεν ήταν, ας το πούμε, κοινωνιολόγοι ή άτομα των πολιτικών επιστημών, ήταν στρατιωτικοί. Όταν έφεραν κάποιους τούντων δεσιμότητα των Spencer, έφεραν τον γιατί νομίζαν ότι κατά κρίμα δεν είχαν καμία επειδή λόγω της γλώσσας δεν ξέραν τι κατάσταση επικρατούσε, ας πούμε, σε θέμα αφορά την εκπαίδευση και έφεραν ιεραπόστολους. Λοιπόν, το οποίο φυσικά στην Ελληνοκυπριακή Ελλήνη δεν της αρέσει, γιατί λέει, βάλτε μας το ένα με τους μαύρους της Αφρικής. Τόσο ο Σπένσερ που ήρθε, είπε, χάλια τα σχολεία τους, χάλια οι δασκάλοι τους. Νομίζω πρέπει να πλέον να κάνουμε την αγγλική την επίσημη γλώσσα του σχολείου και να αναλάβουμε εμείς και να τους εκπαιδεύουμε και να τους διορίζουμε. Πρότεινε έτσι τον πιο άμεσο έλεγχο της εκπαίδευσης. Συμφώνησε και ο υπέρος αρμοστής τότε μαζί του, αλλά ο υπουργός απικιών λόγω του ότι ήταν και επηρεασμένοι με τις ιδέες του φιλελευθερισμού, με την έννοια του κάπου είχαν την ελληνική κλασική παιδεία ως κάτι το ανώτερο και ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι βασισμένος πάνω σε τούτες τις ιδέες και επειδή άμα τούτοι είναι Έλληνες, ας πούμε, δεν το θεωρούμε, ας το πούμε, τόσο, δεν εξυπηρετά σε κάτι αυτό να τους διδάξω αγγλικά, γιατί ήδη η εκπαίδευση τους είναι βασισμένη σε πολλά έτσι, στην κλαστική παιδεία, ας πούμε. Αν και βέβαια διαφωνήσω ότι θα καλά να μαθαίνουν και αγγλικά για να μπορούν πρακτικά να συνοούνται μαζί τους. Όμως κατάφερε να, ο Σπένσερ να περάσει το εξής. Έλεγε, όποιος από τους δασκάλους περάσει τις εξετάσεις και έχει δίπλωμα ότι ξέρει αγγλικά, να πιένει κάτι παραπάνω. Και προσπαθούσα με έμμεσους τρόπους να το φέρω. Ναι, και να μάθει και να βιβάσκει και στους μαθητές. Το ανάποδο είναι το τελείωμα της αναφοράς στην αρχαία Ελλάδα ήταν και περίοδος του ρατσισμού. Ναι. Όχι, δεν μπορούν οι μαύροι. Ναι, ναι, βέβαια. Είμαστε, να γίνουν Εγγλέζοι, γιατί είναι ένα άσκοπο να δοκιμάσουν να μάθουν αγγλισμό συνολικά. Ότι επειδή είναι ένα πολιτιστή, όπως τους υπόλοιπες απικίες, ότι θα καταφέρουμε να τους... Ότι όπως τις άλλες απικίες ασχολούμαστε με την... Εντάξει, δεν ξέρω κάπως αν δεν ασχοληθήκαν, γιατί ας πούμε στην Αυστραλία νομίζω υπήρξαν μια έντονη πολιτική τους Aborigines να τους αλλάξουν πολλά τον πολιτισμό τους και τη γλώσσα τους. Στην Κύπρο, με βάση μια εξήγηση, είναι ότι μπορεί να παίξουν και κάποιοι οικονομικοί λόγοι, γιατί είπαμε ξεκίνησε η κατοχή σε μια περίοδο ύφεσης. Και είχαν να πληρώνουν και το φόρο υποτελείας στους Τούρκους. Επομένως, μέρος των κονδυλίων που έρχονται στην Κύπρο έπρεπε να πιένει και για το θέμα. Μετά το 14, αν κάνω λάθος, πώς άρχισαν προς το 19 του 10, εντάξει, τότε βέβαια ήταν μόλις τελείωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, έχουν περίοδο μέσω πολέμου. Επομένως, οι συγκυρίες, ίσως και οι πολιτικές και οι κοινωνικές, είναι συνδράμα στο να γίνουν και οι Άγγλοι πιο διεκδικητικοί στο να αναλάβουν τον έλεγχο της παιδείας και νομίζω γι' αυτό που αφήσαν και λίγο τα γυμνάσια έξω γιατί είχαν παραπάνω έξοδα και βόλευκαν ότι μαζεύκαν ο κόσμος και πλήρωνε τα τέλη για τα σχολεία. Στην εξέλιξη πόσο είναι να κάτσουν στην Κύπρο, δηλαδή. Ναι, μπορεί. Στην Κύπρο ήταν στρατιωτική, οπότε... Ναι, ναι, ήθελα να επενδύσω και ήθελα να προωθήσουν την αγροτική ανάπτυξη γιατί σίγουρα καλά κέρδος, ας πούμε, από την παραγωγή του προϊόντων της Κύπρου. Και από τον τουρισμό, νομίζω ένα ωραίο θέμα είναι να δεις τις πόστολες, όχι την προπαγάνδα του ΚΟΤ, το τρόπο προφή των τουρισμών της Κύπρου, τις εκστρατείες, ναι. Πολλά επηρεασμένα, θα σου πω από το Δάνια που οι Άγγλοι παρουσιάζαν την Κύπρο, προώθησαν την Κύπρο προς τα έξω. Εδώ είναι η Σύνης Αφροδίτης, είναι οι Άγγλοι που το χρησιμοποίησαν ότι είμαστε σε αυτόν τον νησί. Ο κόσμος δεν είναι πολύ ήξερε με μυθολογία και αρχαία. Ήταν παραπάνω τα θρησκευτική παιδεία, ας πούμε, ότι του ελάρωσαν οι παπάες και μέσα στα χριστιαστικά βιβλία. Και το ενδιαφέρον του επάρκεψε έτσι να υπάρχει έτσι η διατικοποίηση του εθνικισμού, οι αστεί ευαυτίζαν τα παιδιά τους με ελληνικά ονόματα, αρχαιοελληνικά. Ξεκίνησαν οι Αλέξανδροι, ξεκίνησαν οι Έκτορες, ξέρω εγώ τι. Ό,τι μπορεί να σκεφτεί. Άρα, και που το όνομα καταλάβει σε ποια κοινωνική τάξη προέρχεσαι. Και φυσικά, αφού είπαμε ότι ήταν και μεγάλη χορηγή και κάνουν και πολλές φιλανθρωπίες, πολλοί γίνονταν και τατάες των μωρών των χωριών. Και άρα, πάμε και τα ελληνικά ονόματα περνούν και στα χωριά. Επομένως, εντύπωση το ενδιαφέρον που είναι μόνο στην Κύπρο, ότι να δεις το θέμα της απεικιοκρατίας όχι μόνο που απλά είχαμε τον απεικιοκράτη ο οποίος ήταν απόλυτα ισχυρός και δημιουργήθηκε έτσι όχι απλά από πουθενά, απλά μόνο που η σύνδεση που την Ελλάδα ένα κίνημα εναντίον του. Αλλά το κίνημα εναντίον του διαμορφώθηκε ακόμα και με τον τρόπο που το ίδιο το σύστημα το απεικιοκρατικό διακυβερνούσε τον πληθυσμό του. Δηλαδή έπιασε μηχανισμούς εντός που πρέπει να δουλέψει λίγο παραπάνω για να το στηρίξω, πώς υπάρχει τούτη η σχέση, πώς πιάνω εγώ τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων για να πω, για να προωθήσω τον εθνικισμό. Και ήδη υπάρχουν κάποιες αναφορές, ας πούμε, φέρνουν κάποιους το 1914 να κάνουν μια έρευνα για την εκπαίδευση και λένε τα τουρκοκυπριακά σχολεία σε σχέση με τα ελληνοκυπριακά είναι πολλά πιο υποβαθμισμένα. Σε τούτο μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι γιατί συμβαίνει. Τούτο χρησιμοποιούν το, η ελληνοκυπριακή ηγεσία για να δείξει ότι και οι Τουρκοκύπροι που έχουν στρέφονται εναντίον μας, λέγονταν προηγούμενοι, ας το πούμε, μαστόροι του νησιού, είναι αμόρφωτοι και καλλιεργητοί και το λαμβάνονται και οι εκθέσεις που τις έκαναν ο ίδιος από εκεί ο κράτης, ας πούμε, για άλλες σκοπιμότητες. Ωραία, στοιχεία. Ωραία, στοιχεία. Ναι, εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για τους πιο cool δασκάλους που βρίσκει στην Αφρική που έκαναν να κάνουν κάτω από την Αγγλία. Ναι, ναι. Και προχωρούσα την Αφρία στα Like Αφρική. Ναι. Ναι, να μου ήθελα να πω ότι η θρησκευτική παιδεία, όπως το λέεις εσύ, η θρησκευτική παιδεία καλλιέργησε ένα θρησκευτικό πνεύμα, ξέρω εγώ, στην Κύπρο. Οι άλλοι δασκάλοι που ήταν κάτω από τσίντες, που προωθούσαν τσίντες νοήσεις, τσίντην, ας το πούμε, μύθικη, ναι. Στο τέτοιο περίοδο, τι κάποιος προσφέρασαν και αν στο μόνο που μπορώ να πω στο ερώτημα σου είναι ότι ακριβώς πως ο λόγος για την εκπαίδευση και ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι τόσο σε έτσι περιπτώσεις λειτουργά με τρόπο ηγεμονικό που στρέφει τους παραπάνω προς το μέρος του και κάπως αποσιωπεί αυτές τις φωνές. Δηλαδή, το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε από μια εφημερίδα που έφυγε από έναν άλλο δάσκαλο. Ενδιαφέρον τούτο. Και μιλά με τρόπο ως κάτι το απορριπταίο. Αν έβλεπες όλο το άρθρο, θέλω ότι τον κατασκοπεύει. Πάει στο χωριό, περνά από τον καφενέ, βλέπει ότι αντί να στα χωράφια να βουλεύουν μέρα μεσημέρι, πίνουν και παίζουν τάπλε. Και λέει, μα γιατί συμβαίνει το πράγμα? Ναι, αφού ο άσκρος αντί μέσα στο σχολείο, έχει το σκάτω από ένα δεντρό, πίνει ένα αργυλέντο και έχει κάποια πράγματα γυρών του λαλί, που καθόλου παιδαγωγικά έχουν αξία και πολύ πιθανό θα τους μιλά για την αθεία. Και οι άλλοι λύθοι τον πιστεύουν. Μίλα ότι ήρθε σε διάλογο μαζί του. Ναι, συμβαίνει ή όλος απάντησε, του ξέρεις εγώ τούτα, δεν πιστεύω τούτα. Βέβαια, 1891 δημοσιευμένο, δεν είμαι σίγουρος πότε ξεκινούν έτσι να έρχονται έτσι πιο έντονα οι ιδέες του σοσιαλισμού, γιατί υπάρχει ας πούμε ο Δεύκος Ανθίας, ο Τσάλι Βασκάλι, που εξορίζονται από την Εκκλησία. Επομένως, βλέπεις πολεμούν τους και η κυβέρνηση, πολεμά τους και η ελίτ. Αλλά, ναι, είναι ενδιαφέρον το ακριβώς πως αμέσως το σύστημα έρχεται να διαταραχτεί από τέτοιες φωνές και έρχεται μετά να τις καπελώσει για να μπορέσει να διατηρηθεί, να... Ποιο μηχανισμός με έτσι, ναι. Αλλά πιστεύω ότι ακριβώς υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν έτσι, τα περιφερά που ακούστηκε μια άλλη φωνή. Σημαίνει ότι είναι ένας λόγος ο οποίος έχει απόλυτη δύναμη να αποσυμπεί τα πάντα, γιατί εδώ βλέπουμε υπάρχουν και τέτοιες φωνές και κάπου φυγαίνουν, ας πούμε. Και σε κάποιους μαθητές σε μιλήσα. Και μπορεί, ας πούμε, τούτος να βάσκω, ας πούμε, ούτε κάποιος σαν τεύκρο αθιανητών άλλους δασκάλους. Που τους είχαν πάψει οι Άγγλοι λόγω της ιδεολογίας τους. Η Αθηνά νομίζω ήθελε να κατανοήσει, ναι. Βασικά, ακούγοντας λίγο και βλέποντας και τις ημερομηνίες που έκανε εντύπωση, βασικά πρέπει να πάμε στην ουσία ότι η εκπαίδευση σαν θεσμός ιδεολογικός κάτω από το κράτος και οργανωμένη ξεκινάει μετά την βιομηχανική επανάσταση διεθνώς. Δηλαδή δεν είναι κάτι ιδιαίτερα κυπριακό που γίνεται. Σωστά. Οπότε νομίζω ότι η διαμάχη αυτή που αναφέρεις είναι στην ουσία η διαμάχη και η δημιουργία της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης. Ναι. Γιατί αν όμως σκεφτούμε ποιο ναι. πριν ήταν την εξουσία την είχε στην ελληνοκυπριακή κοινότητα η Εκκλησία, η οποία ήταν η δεύτερη κάτω από την πύλη, δηλαδή είχε εξουσία, δεν ναι. ήθελε στην Κύπρο, καταπιέστηκαν φωνές που ήθελαν να συνδεθούν με το 1821 και με τον εθνικοποιητικό αγώνα στην Ελλάδα, γιατί τους συνέφερε να μπουν κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έρχεται η Αγγλία και αναπτύσσεται και η νέα αστική τάξη, η Κυπριακή, και αρχίζει ότι παράλληλα αναπτύσσεται ο τουρισμό, σίγουρα το εμπόριο και το αγροτικό εμπόριο. Σημαίνει ότι δημιουργείται η νέα αστική τάξη, η οποία δεν θέλει να είναι κάτω από την Εκκλησία, που είναι η παλιά αστική τάξη, που είναι τα παλιά σχολεία, που παντού και στην Ελλάδα το έχουμε σχολιώσει. Ακριβώς. Ναι, που έτσι κι αλλιώς η αστική τάξη όταν γεννιέται μετά την Γαλλική Επανάσταση σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, σταδιακά χρησιμοποιεί τον αστικισμό. Ναι, και νομίζω, δεν ξέρω πόσο Κυπριακό ή όχι είναι, μαζί με την νέα αστική τάξη είχαν αρχίσει και κάποιοι ιερωμένοι και κάποιοι επίσκοποι. Που στήριζαν τις ιδέες τους. Ίσως και γίνει για να διεκδικήσουν και ένα κομμάτι της εξουσίας. Και έρχονται και οι ίδιοι αυτοί οι επίσκοποι αντιμέτωποι με τους πιο παραδοσιακούς συντηρητικούς. Και τώρα έτσι εκφράζεται παραπάνω το αρχιεπισκοπικό ζήτημα. Δηλαδή, ο υποψήφιος, αντιποψήφιος, ο Άρισεν Λάνακας, ο της Κυρίνιας, νομίζω ότι ο Κύριλλη, κάτι τέτοιο, διαφέρει μου τα ονόματά τους. Ο άλλος που ήταν με την νέα την αστική τάξη την οποία αναφέρεις, είχε κατηγορηθεί ότι στις σπουδές του στην Αθήνα είχε δάσκαλο έναν άλλον επίσκοπο, ο οποίος είχε συνδεθεί με μασονισμό, επομένως προωθεί τον μασονισμό στην Κύπρο, γι' αυτό και αυτοί που τον υποστηρίζουν είναι μασόνοι. Και πάντω αυτό που είπε εδώ και ο Βέστης, οι δάσκαλοι. Έτσι, άρα, αυτό που φτιάχνει στο κράτο, στο νέο κράτο που διαμορφώνεται διεθνώ επίση, αποτελούν τη μια μεσαία τάξη, η οποία έτσι κι αλλιώ ο ρόλο τη ιστορικά είναι να πηγαίνει είτε με την άμεσα τάξη είτε με την εργατική τάξη ανάλογα με την οικονομική της κατάσταση. Έτσι. Και ανάλογα με το ποιος έχει την εξουσία. Δηλαδή είναι η τάξη που τραβάται πίσω από την εξουσία. Άρα όταν βλέπει ότι ανεβαίνει η νέα αστική τάξη, και αυτή, σαν νέη μεσαία τάξη, στρέφεται και στηρίζει την αστική τάξη. Και άρα γι' αυτό το λόγο και κάνουμε και όλο αυτό που ανέφερες με το να δίνουν τους δικούς τους, ξέρω εγώ, ή τους παλιούς δασκάλους και να εφαρμόζουν τα καινούργια. Και το άλλο που θέλω να βάλω όσον αφορά τους Τουρκοκύπριους είναι ότι οι Τουρκοκύπροι, το τουρκικό εθνικό κράτος δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Όχι, όχι. Άρα δεν υπάρχει εθνική συνείδηση τουρκική. Έτσι. Άρα και οι Τουρκοκύπροι δάσκαλοι δεν έχουν να παίξουν, δεν παίρνουν. Ήταν ακόμα, ναι, ήταν ακόμα κάτω από το, ας το πούμε έτσι, πιο θρησκευτικά, λέγουμε, ήταν θρησκευτικά τα σχολεία τους. Το Κοράνι ήταν το κύριο βιβλίο, αντικείμενο μελέτης. Ναι, είχε, ναι. Και διάβαζα τις πρόβλες έναν αυτό, δημιουργείται το 26 με τα πρώτα κόμματα τα οποία δημιουργούνται από Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είναι πολιτιστικά κέντρα που δημιουργούν, και αρχίζουν και καλούν από την Τουρκία να σκάβουν. Δηλαδή μετά την, το γεμαλισμό, μετά την καθίδρυση του τουρκικού κράτους, που αρχίζουν και καλούν για να γίνει αυτή η διαδικασία, και δημιουργείται και από εκεί η τουρκοκυπριακή αστική τάξη αντίστοιχα. Έτσι. Πάντζε λίγο παραπάνω με το μέρος των Άγγλων, γιατί αριθμητικά κάπως ανησυχούν για την περιοχή των Ελληνοκυπρίων. Επομένως, σε συζητήσεις με τον θετικό Σύμβουλο, ακόμα και όταν αφορά θέματα εκπαίδευσης, όταν λέει Άγγλοι, μα αν να κάνουμε τούτο και οι Ελληνοκυπρίοι αντιβρούν, αν θέλετε να αλλάξετε την εκπαίδευση μας και θέλετε να επενδύετε, οι Τουρκοκύπριοι πιο ήπιοι συμφωνούν πάντα να ψηφίσουν υπέρ. Γιατί θέλουν να έχουν τους Άγγλους συμμάχους τους. Και επίσης, το τουρκικό κράτος και μάλλον δεν στηρίζει εκείνη την περίοδο επεκτατικές πολιτικές δυσκολίες. Ναι, ναι, ναι. Εκτός των συνόρων του πράγματος, γιατί έχει το εσωτερικό μέτωπο το οποίο έχει πολλή δουλειά και πολλούς εχθρούς. Έτσι. Και αυτό που είπες για τους δασκάλους, προφανώς να είναι μέλη ίσως της μιας μεσαίας τάξης, είναι πολλά σημαντικό, και επίσης ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του puzzle της ερευνάς μου είναι οι φωνές του διδασκολικού κόσμου στην όλη αυτή η συζήτηση για την ηθικοποίηση του ρόλου τους και πώς την εκμεταλλεύονται για να ζητήσουν αύξηση των μισθών, μονιμότητα, πώς έρχεται μετά η πολιτική και σας πει όχι κάνετε υπομονή για τα προβλήματα σας, φαινοθούν με την Ένωση. Και όταν φτάνω σε μια γιατί ουσιαστικά, αφού είναι ελέγχεται η εκπαίδευση από τις μουχτάριες, από τις κοινότητες, διορίζουν τους δικούς τους. Και επίσης, βλέπουν να διορίζουν άτομα που να δεχτούν τον πιο χαμηλό μισθό. Γίνονται έτσι παζάρια. Έτσι, όταν φτάνουν, ας πούμε, κάτι στο προχώρητο και υπάρχει, ας πούμε, η εισήγηση από τους Άγγλους να γίνεται δημόσιοι υπάλληλοι, μια μερίδα δασκάλων μαζεύει υπογραφές, καταθέτουν υπόμνημα ότι ναι, θέλουμε μονιμότητα. Και στις εφημερίδες αυτό περιγράφεται ως εθνικό πραξικόπημα. Ήταν όλα, είναι στις σημερινές καταστάσεις. Είναι αρκεί ως το τέλος. Με τη λύση του Κυπριακού. Πού να λύσουν τα πράγματα, η λύση του Κυπριακού. Τα νοσοκομεία να βελτιωθούν με την αυτονόμηση. Α. Αλλάξουν οι διδάσκαλοι σαν νόμου που η κομίση ακόμα καλά κρατεί. Ναι, βέβαια. Ήταν ένα discourse, μια Που έχουν διατηρηθεί, έχουν ίσως εκμοντερνιστεί. Εντάξει, βέβαια, ναι, διαμορφώνονται στην περίοδο τη νεωτερικοποίηση το θεσμό. Αλλά ναι, ακόμα και τα προγράμματα αγωγή υγεία είναι τόσο. Ακόμα και το προοδευτικότητα του λόγου του επίσης κρίνει πολύ έτσι. Κομφορμισμό, πολλή πειθάρχηση. Λέμε ναι να μιλήσουμε, ας πούμε, και για διαφορετικές οικογένειες, αλλά μέσα σε κάποια πλαίσια, σε μια καθαριότητα. Θα μιλήσω για την απεγόρηση, αλλά να βοηθούμε βιολογικής πλευράς, αναπαραγωγικής πλευράς. Νομίζω ότι και τώρα όποια μορφή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης υπάρχει, νομίζω είναι στα πλαίσια των οικοκυρικών. Το μάθημα αναγωγής υγείας έπιασε τον χώρο των οικοκυρικών Αλλά γίνεται μέσα στο πλαίσιο του μαθηματικού. Όχι, υποτίθεται δεν υπάρχουν τα οικοκυρικά, μπαίνουν θέματα διατροφής και ίσως κάποια μαγειρική και θέματα υγιεινής. Ναι. Και. Στο δημοτικό, όταν ξεκίνησε η μεταρρύθμιση, μπήκαν καθαρά ενότητες που μιλούσα για την ιδιωτικότητα και την προστασία ας πούμε, του σώματος, ενώ για θέματα κακοποίησης και τα λοιπά, και να μάθουν τη σημασία των γεννητικών οργάνων και ότι γιατί είναι ιδιωτικά. Αλλά να μιλούμε για αυτά τα θέματα, αν κάποιος μας πειράξει, ξέρω εγώ. Έτσι μετά τον έφυγε, έτσι ξαφνικά. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πήγαινε νομίζω στο γυμνάσιο να μιλούν για αυτά τα θέματα. Βασικά θέματα φύλου σε σχέση με την ηθικότητα του βασικά. Ναι. Θυμούμε παλιά που μιλούσες ότι ναι. Ναι, βασικά δεν μπορούσε, η δασκάλα έπρεπε να μην ήταν παντρεμένη. Που τη στιγμή που παντρεύκεται, έπαιρνε πρόορη αυθυπηρέτηση. Και η νομοποίηση του της πολιτικής ήταν ότι πλέον υπάρχει λόγος να δουλεύεις, αφού να κάνεις την οικογένειά σου, να έχεις το σύζυγο να σε στηρίζει. Επίσης, άμα δυσκολεύσεις τις μεταθέσεις, να σε ακολουθεί ο σύζυγός σου στο χωριά που να σε στείλουμε, επίσης, δεν πληρώνουν η καγάδια μητρότητα και τέτοια. Και μετά το δεκαετία του 40 που είχαν έλλειψη από δασκάλους, αναγκάστηκαν να αφήσουν τις δασκάλες παντρεμένες. Και πληρώνοντας και ο λίγο, όταν οι βασκάλες πήγαν και βράν μέλη της οργάνωσης που είχε καταρτιστεί τότε και είπαν πρέπει να εκδικήσουμε ισότητα στο μισό, οι άντρες είπαν όχι, γιατί εμείς έχουμε παραπάνω υποχρεώσεις από εσάς. Έχουμε τους κοινωνικούς ρόλους που πρέπει να κάνουμε τα κηρύγματα, το κηρύγμα στην εκκλησία, να πάμε να κάνουμε διαλέξεις στα καφενεία, να δίνουμε συμβουλές για τη γεωργική ανάπτυξη. Ενώ εσάς ο ρόλος σας, εκτός από το σχολείο, θα περιοριστεί μόνο στο να μιλήσετε μια νεαρή μητέρα, όπως να μεγαλώσει το βρέφος της, σε τέτοια θέματα. Επομένως, όχι, αποξανατολίζει στους δικούς μας τους σκοπούς. Αλλά μετά από μια δεκαετία μπήκαν πιο προοδευτικοί και είπαν πρέπει να. Γιατί βλέπαν πιο προοδευτικοί, βασικά έκαψαν οι βασκάλες να φεύγουν από την οργάνωση λόγω της διστάσης. Έτσι είπαμε να στηρίξουμε και οι Άγγλοι είχαν πει, εμείς δεν έχουμε έτσι νόμο στην Αγγλία, γιατί και οι Άγγλοι είχαν τις διακρίσεις στους νόμους τους. Άρα σε εσάς που είστε να πηγαίνουμε δεν πρόκειται να το αλλάξουμε.